bismi illaahi الraxmaan الraxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 13 oo suuratu ghaafir kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayadii ugu dambeeyey cadaabka la cadaabayo nimanka kufaarta waxa u sababa ayaa ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala. marka dhowr abdillah halkan ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaayo huwa allahu dha ilaahay subxaanahu watacaala alladii allah weeye yuriikum idin tusinaayo aayaatii aayaadkiisa idin tusinaayo wayunazilu allah kan dejinaayo weeye lakum idinka min assamaa'i samada risqan madar idinkaga soo dejinaayo wamaa yatadakaru ma waansamaayo dha ilaahay ilaa man duul mooyaane yuriibu noqonayo. ilaahay abdille ayuu oogayaa subxaanahu watacaala qolooyinkan mushrikiinta ah oo ilaahay keyrkiisa caabudaayo tusaalaynaayo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo allah awood inuu uleeyahay baxsiga iyo qiyaamada uu awood uleeyahay cibaadaha waxa weeye isaga keligiis inuu mutaysay waxyaabo badan oo caddaynaayo ayaa ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala. allah markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala huwa allah alladii allah weeye yuriikum idin tusinaayo aayaatii aayaadkiisa. marka waxa weeye hadal oo mustanaf oo cusub weeye oo aayadda hadda aynu kasoo baxnay waa ka go-an yahay. waxaa isku suurtagalahaa la yidhi in lagu taam yeelo ilaahay qowlkiisa waa in shog bihi tu'minu weeye falxukmu lilahi alcaliyi alkariim caliyi alkabiir weeye oo falxukmu lilaahidaas markaas ay noqoto tafriic ay noqoto calaa maa taqadama weeye oo ka dhignaato masalanba ideeda leeyahay haddaad ogaateen khalqigu inuu maaragtay laba fariiq uu yahay dad mu'miniina iyo dad kufaara waxa weeye ha caarilina weeye fain alxukma lilah xukunka ilaahay baa iska leh allaha fulaya ilaahay baa iska leh subxaanahu watacaala. maxaa yeele qolana waxay gelaysaa jannada qolana waxay gelaysaa naarta weeye arrintaasna ilaahay subxaanahu watacaala keligiis ayaa iska lahoo waxna naar gelinaayo waxna janno gelinaayo weeye. marka allana waa midka ku sifooga sifaatkan hadda meeshaan laga sheegaayo huwa allahu dha ilaahay subxaanahu watacaala alladii allaha weeye yuriikum idin tusinaayo aayaatii aayaadkiisa idin tusinaayo dalaa'ila qudrati waxdaaniyati weeye wayunazilu ama wayunzilu alla kan dejinaayo weeye haddana lakum idinka min assamaa'i samada xaggeeda risqan risqa idinkaga soo dejinaayo. risqigan hadda waxaa loola jeedaa madarkaa loola jeedaa waxa markaasi waxa weeye risqi loogaga cabiray madarkii waxaa la yidhi la'ana almadara sabab risqigaa la yidhi madarku waxa weeye risqiga ayuu sabab u yahay. marka haddii aan madar la helin risqi lama helaayo maxaa yeela wax badan sida la arkaayo risqiga arsaaqda ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa uu kaasu qaayo makhluuqa midka caaqilka iyo midka khayru caaqilka waxaa sabab u ah madarkaas ilaahay samada uu ka keenaayo. markaasuu dhahay alla wayunazilu alla kan dejinaayo weeye lakum idinka min assamaa'i samada xaggeeda risqan risqa idinkaga soo dejinaayo. iyadoo arrintu sidaas tahay oo qudrada ilaahay iyo waxdaamiisa aayadahaas ay tusaalaynayaan wamaa yatadakaru ayuu dhi ilaahay ma waansamaayo ilaa man duul mooyaane yuniibu noqonaayo shirkiga iyo macaasida ka noqonaayo cid kale waxa weeye waana qaadanayso. fadcullaahow dha ilaahay alla caabudow dhah ilaahay subxaanahu watacaala mukhlisiina xaalaatiin kuwa u khalisaaya lahu lilaahi alle addiina diinka u khalisaaya. alla waa allaha sifaatkaa ku sifoobay cibaadana isaga keligiis ayaa mutaysta. fadcullaaha alla caabudow dhah ilaahay subxaanahu watacaala mukhlisiina xaalaatiin kuwa u barax tiraayo lahu lilaahi ilaahay addiina diinka u barax tiraayo oo shirka uga barax tiraayo walow kariha alkaafiruuna kuwa kaafiriinta haba kahdaan ikhlaaskiina u dhah. mu'miniinti baa ilaahay wuxuu leeyahay alla keligiisa caabuda diinta u khalisa alle subxaanahu watacaala gaaladu haba kahdaano maxaa yeele ayagu ikhlaaskaas ma doonayaan weeye walow kariha alkaafiruuna weeye mubaalaqo weeye midaanu gaaladu haba kahdaane kahashadooda ha u aada yeena ilahay leeyahy subxaanahu watacaala ilaahay caabuda una khalisa subxaanahu watacaala quluubtiina weeye gaalku waxa weeye raalli ha ka noqdo ama yuusan ka noqonin weeye maba ka noqonayo ilahay waxbaada in loo khaliso gaalku raalli ka noqon maayo. rafiicu darajaati u dha ilaahay huwa allahu dhah ilaahay subxaanahu watacaala rafiicu darajaati darajooyinka allaha kor yeela weeye amase waxaa laga wadaa rafiicu darajaati ay cadiimu sifaati weeye alla sifaatkiisu mid uu weyn yahay weeye amase darajaadka mu'miniinta ayuu jannada ilaahay ku kor yeelaa. rafiicu darajaati u dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala sifaatkiisu allihii ay sarreeyaan weeye رفيع الدرجات عظيم الصفات وي صفات كيس الله مثل أوسره وي أمسا إلهي سبحانه وتعالى درجات كمسا كوريا لوي ومؤمنين تجمد كوريا له ذو العرش يوم إلهي عرشك الله أصاحيه وي ذو العرش أي خالق العرش وي خف عرشك كان أبو روي الله يلقيكم هداية وي الله الروح روح هداية وحيك من أمره حال أسميده إلهي أمر في صوب إلهي وحيك إلهي سوري سبحانه وتعالى يلقي الروح روح أي ألف هداية ووحي جوي وحان فوح لو قمر عبالي وحي روح وقفت عنا يا هالي لقروف وقفت عنا يا كسريان الروح في الجسد وي سيدا روح جيرك او قفت عضو او مركا في جيرك الروح مركو واي جيرك او قفري سنة يو ايا وحي ونساسة هيو وفك الهي سبحانه وتعالى قلوب كيسة وحي رسولك او جريو قرآن كاهي وحا وي قف وحا ونقنا يا جير كيسة مروى الضوحة وي لقفت عنا يوي مركا سياس دراد دا waxa weeye rasuulkeena kaleey salaam salaam nisyaan kuma imaanayn hadii uu ku yimaadana mid markaasi waxa weeye wax ka bixinayo si soconayo ma uusan ahayn min amri yow ilaahi bayaanu li ruuh wa ruuh la cadeynaya bal istaxaalay min amri ilaahi amrkiisa xaal uu ka mid yahay yow ilaahi ruuxaas uu ka mid yahay amarka waxa weeye amarkan waxaa laga wadaahay leeyahay qalaha weeye calaa min dul korkiisana ilaahi ku soo ridaya يشاء ألا أودونا هو من عباده أدوم كيسة كاملة على من ذو كيسة إلهي وحي تسوه إليا يشاء ألا أودونا هو من عباده إلهي أدوم كيسة كاملة لينذر إنه الدقوله إلهي سبحانه وتعالى متكاف وحي للوسور إلي يوم التلاق كل أنت مالين كيسة أفدقه يوم التلاق وحاوه ويوم القيامة عليه وحا يوم التلاق لو أمك عبالي أهل السماء إيا أهل الأرض إيا عابد إيا معبود إيا ظالم إيا مظلوم ayaa maalintaas oo kulmaayo loo laysugu keenaya markaasuu dha ilaahay liyunziro inuu digow dha ilaahay oo markaasi midkaas waxiga lagu soo dejiyey oo rasuulka uu u diga dadka weeye yooma talaaqi kulanka maalintiisa uwaga digo yooma yoon inuu uwaga digow dha ilaahay yoonkaasoo hum ayagu yoor ilaahay khalaaiqdu baarizuuna kuwa soo baxaayo oo quburahooda ka soo baxay yihiin yooma maalinna uga digow dha ilaahay yooma talaaqaa laga bedelayaa waa bedelu kullin min kullin weeye يوم ما يبغى يدي قول إلهي هم أيوه بارزون أيوة إلهي هو صباح إيهم أقوله لك صباح إيه على ده مثلا ما أنت أصلع عيسى أبي ويدي يا رسولك عليه السلام ده لا يخفى قرصوان ما يود إلهي على الله ليه كيس منهم خلق ذات حق وضو إلهي شيء شيء قرصوان ما يو لا يخفى قرصوان ما يو على الله إلهي كيس منهم خلق ذات حق وضو أقوله لك صباحنا شيء شيء إلهي hadda xigmada loola jeedaa la yidhi xigmada loola jeedo takhsiiska yoonkaas la khafiisaa la yidhi isagoo ilaahay subxaana wa tacaala shay ka qarsoon uusan jirin saa'iru alayaama li waxa weeyaalii waxay wahmi jireen oo markaasi waxa weeye ay shaki ka qabi jireen adduunyada markii waxa weeye ay isku askuraayaan geedaha iyo meelaha buhulaha ahoo markaasi qarinaaya inaan masalan ba alla uusan arkayn ictiqaadi jireen baa layidhi laakiin yoonkan markaasi wahmigaasu ma jira ayaa la yidhi yoomigaasu ma jiraayo marka yoomka waxaa loogu khafiisaa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala arkidda markaasi uu arkaayo waa saasaa la yidhi ma waxba markaa alla ka qarsoonaanayn liman ilmulku lyoom yaquulu llahu tacaala ilaahay markaasi wuxuu leeyahay maalinta khalaa'iqda lasoo bixiyo qubuuraha laga soo baxo oo cid ilaahay ka qarsoon aysan jirin liman keebuu almulku mulkigu u sugnaada ayuu alla leeyahay alyowma maanta لمن الملك اليوم أي إله إليه يقول الله في رسوله تبارك وتعالى إله يوحي إليه في ذلك اليوم لمن كيبو الملك ملكه أصبنا ذي اليوم مانت وحكاية لقى حكاية ونعي وحبعا يؤس آيوي مركة جواب دون وحي نقون إيساء وحي نقون إيساء وقت باس أي بع إيساء وأنا كلام مستأنس فوي marka waxay ka dhigantay idoo la yidhi maadaa yakuunu xiina idin weeye markaasaa leeyahay fayuqaalu waxaa la leeyahay alla uu dhahay ama fayaquulu llahu wuxuu leeyahay liman ilmulkulyoom ayuu dhahaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala liman keebuu almulku mulkigu u sugnaado alyooma maanta yaa mulku u sugnaado saas markii ilaahay yidhaahdo wayujiibu nafsahu ilaahay naftiisa uwaga jawaabaya markaas wuxuu leeyahay lilaahi alla ayuu u sugnaaday allihii alwaaxidi oo keligiisa ahay alihi alqahaari oo qahridda badnaay ayaa mulkigu maanta usugnaaday oo cid ilaahay subxaanahu watacaala la sheeganaysa mulki maanta ma jirto. Qiyaamo markii laysa ugu tago oo hadda masalanba ilaahay subxaanahu watacaala mulkigu yo usugnaada uu leeyahay ee haddana naftiisa uga jawaabayo mulkigu hadda mar walba ilaahay usugnaaday xaqiiqatan weeye. Waxa hadda maalintaas loogu khasisay waxa weeyaa layidhi adduunyadan markii la joogo waxa weeye makhluuqa gaar ahaan bini aadamku waxau sheegtaa mulkiyou sheegtaa, maxaa yeele waad arkaysaa oo dhulkaan hebelaa iskale, guryahan hebelaa iskale, waxaan maalkaan hebelaa iskale, waa kala leeyihi. Mulkigaas marka waxaa la waa la yihahda mulku lmajaaziya la yihahda, waa mulki oo majaaziya xaqiiqatan wax walba ilaahay baa iskale. Haddii marka adduunyadan laga tago waxaa laga tegayaa mulkigii majaasiga ahay ayaa laga tegayaa, markaasaa wax walba waxay kusoo aruurayaan xaqiiqo kaliya oo majaasiya meesha ka dhimanaya. Marka maalintaas waxa ilaahay subxaanahu watacaala mulkiga si gooni isugu khasisaayo waxaa dhimanaya waxaa la yihahda mulki lmajaasi wax la yihahdo. culamada mufasiriinta qaarkoodna waxay yidhaahdeen markii ilaahay yidhahdo liman ilmulku lyoom, khalaa'iqda ayaa waxay ku jawaabayaan lilaahi alwaaxid alqahaari, ayagaaba dhahayba lilaahi allah ayuu usugnaaday, allihi alwaaxid oo karigiisa ahay, alqahaari oo qarib banaay, kufaar iyo mu'miniinba. Maalintaas waxa weeye way ictiraafayaan kufaarka, hadda ictiraafkaas waxba u tari maayo, mu'miniintuna haddana markooda hore ayay ictiraafsanaayeen, ictiraafkii mar hore ay qabeen ayay iyagu wataan, kufaartana waxa weeye qasabay ku tahay laakiin waxba u tari maayo. arrintaa marka waxay dhacaysaa qiyaamada ay dhacaysaa, maxaa yeele xadiis waxaa soo aroore ahay dadka waxaa lagu soo kulminayaa aduu dhah rasuulkeenu caro oo cad oo maaragtaya lacag oo kala weeye oo ilaahay aan lagu caasin, waa arladii ilaahay uu yihi yowma tubadalu lardu qayra alardi wasamaawaat wabarazuu lilahi alwaaxid alqahaar weeye. Marka ilaahay waxau amrayaa mid naadiyo ayuu amrayaa liman ilmulku lyoom dhah oo malag ah weeye. markaasay addoomanku waxay uleeyihiin mu'minkooda ee kaafirkooda lilaahi alwaaxid alqahaari ayuu dhahayaa. mu'miniintu waxay leeyihiin dawdatan farxad iyo maaragtaya rayn rayn iyo markaasi kumacaanti ay hadalkaa ku macaansanayaan. gaalkuna wuxuu uleeyahy saan horuu soo sheegnay gami iyo markaas ayuu leeyahy hugaansan weeye iyo khuduuc weeye, saasuu dhahay rasuulkeena calayhi salatu wasalam aayaddan soo fasiray. culamada qaar waxay yidhahdeen labada nafto intuu ka dhexayso weeye, marka la xugminaayo jamiicu lkhalaa'iq la xugminaayo ilaahay subxaanahu watacaala keligiisa ayaa baaqi noqonaya, gayra naftihi ilaahay subxaanahu watacaala ma arkaayo. markaasuu wuxuu leeyahay liman ilmulku lyoom, markaasuu isagu isaga jawaabayaa bacda arbaciina sana lilaahi alwaaxid alqahaar weeye. maxaa yeele markii khalaa'iqda dhadhameeyo oo adduunkan la duubo wax koonkan jooga midna aysan jirin ayaa ilaahay markaasi waxa weeye ayuu dhahaa liman ilmulku lyoom. markaasuu isaga jawaabayaa wuxuuse isaga jawaabayaa afartan sano ayaa u dhexaysa labada nafkhee, markii markaasi waxa weeye khayaada lasoo bixiyo ayuu lilaahi alwaaxid alqahaar leeyahay. bacda alculamaa isaasay fasireen weeye. marka intaba way iska ixtimaali kartaa, alyowma maanta ayaa ilaahay leeyahay tujzaa waa la jaasinayaa kullu nafsi naf la arkay kulligeeda bimaa kasabad waxay kasbatay. alyowma maanta tujzaa waa la abaal marinayaa kullu nafsin naf la arkay kulligeeda bimaa kasabad waxay kasbatay. laa dulma dulmina alyowma maanta ma ahaanin, maantana lays dulmi maayo oo waxa weeye qof camalkiisa laga nuqsaani maayo sayaadna lagu siyaadin maayo. in allaha allana sariicu lxisaabi xisaabkiisu alihuu degdeg badan yahay weeye. in allaha alle sariicu lxisaabi xisaabkiisu alihuu degdeg badan yahay weeye. ilaahay khalaa'iqda dhammaanteeda maalin maalmaha adduunye kamid a miskeeda ayuu ku xisaabayaa sida xadiiska kusoo aroortay. wax ilaahay subxaanahu watacaala xisaab oo xisaab kale ka shuqlaana ma jiro, axad axad kale uwa shuqloomaa ma jiro weeye. ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa muxaasiba weeye, xisaab oo xisaab kale ka shuqlinaayo sida makhluuq oo kalena ma jiro weeye. waadiru mudigowdha ilahay sayidka maxamed kaaw kufaarta yoma alaasifatow ilaahay tarashada maalinteeda uwaga digowdha ilaahay, wa andirhum uwaga digowdha ilaahay kufaarta yoma alaasifati tarashada maalinteeda udha ilaahay waa yowma alqiyaama weeye. waxaa laga soo qaatay min azafa raxiilu idaa qariba markuu dhawaado ayaa saas dhihi jiray. maxaa yeele qiyaamo haraashadeedii loo haranaayey oo loo guuraayey ayaa dhow. markaasaa asmaada qiyaamada way badan tahay, isin walbana macno ayuu keenayaa yowma alaasifati yowdh ilaahay tarashada maalinteeda uwaga digowdh ilaahay. cid waqti yowdh ilaahay alquluubu quluubta yowdh ilaahay ladal xanaajir yowdh ilaahay kalxamaha agtooday ahaanaysa. cid waqti uga digowdh ilaahay alquluubu quluubta fartafic khawfan weeye cabsi daraaddeed ay kor soo aadaysa. لدى الحناجر عند الحناجر فالحمها أكتاد كاذمين حالهم كولا عبوريو الإلهي كاذمين حالهم كولا عبوريو هم تليئين قم المروب لقبو حيوي ما للظالمين أو الإلهي ظالمين فأم السنان من حميم مدع لو الإلهي ولا شفيع نصفي عن أم السنان أو يؤضاع الأضيعو الإلهي ما للظالمين ظالمين فأم السنان ما لن تأصول الإلهي من حميم مدع لو الإلهي ولا شفيع نصفي عن أم السنان أو يؤضاع الأضيعي مرك هذا وحوية مفهوم له مد مرك هسو حوية أن الأضيعين حتى إليه لا يقعد معي وفق مرك هسو مفهوم لها له هاي الشفيع أصلا بمالا محايلة أيقا وحيدا ينسان روس ومرني فما لنا من شافعين ما أنت وحنا الشفيع مجرا إليه مرك مؤمنين إيسي شفيع أنا شفاعة إلهي إذن الوحى في أركان أي أيب ليهين وحبن هو الشفيع مجرا وي هاي رأيقا وحي شاقة جرين زعم قولة إن مركا سي أيو شفيع أيان أثنان ما لنت أسي مركا أغانا يعني حقيقة وي يعلم يؤلى ويأبي هو ده إلهي سبحانه وتعالى خائنة الأعين إيش خيانة ذي إلهي وأبي مفارقة نظر كأي قدفة يستشيق محرم تأهو إلهي كره يا بي إلهي عالم بوكيه سبحانه وتعالى وعاكم إذا هالي إلهي انتاس الرجل ينظر إلى المرأة منك مع السفيرين أيه فإذا نظر إليه أصحابه مركي أصحاب في سفيريان قال الدستره أرجيس وخلابيا مركي وحوية غفلأه فأركنه هذا أرجع أيوك إلينيا أصحاب في مركي سفيريان أرجع أيوك خلابيا وهي بها نوع عاصر إلهي عالم بوكيها هي وعلى الدون يا الله إن لقبقه يعلم ألا ويجهو إلهي سبحانه وتعالى خائنة لعين إشخي أنا ذير الإلهي هي وما في تفس دور الأبت أي قرين إيسا وحا الأبت كجرة وارنتا سبع لكرين إلهي عالم أيوكية ومركزي وحا الأبت كجره وحفتين نغن كران إبادل وين نغن كران وحيثا نغن كران سبس بين نغن كران مسارقة بس مركزي وحا سبع لنا أي نغن كران إيه وما في صدور إلهي لابه وحي قرن عيان والله ألو الإلهي يغلي واحد من إياه بالحق حق أيو إلهي وحق من إياه والذين كوا يدعون مشركين في عابد أيام لا يغلون حق من ما ينفواس بشيء شيء حق من ما ين إلهي سبحانه وتعالى إيه المخلوق فرغه أولا هاي أي إلهي سوى رمي سبحانه وتعالى الله مركه في بهاي والله ألو الإلهي يغلي واحد من إياه بالحق حق أيو حق من إياه والذين كوا يدعون اي عابديان كفار مكه اي غير كوا مشركين تودن اما تدعون اد عابديتان ومن دون اله سكديسا لا يغلون كوا سفقون معايا بشيء شيء فكيف يكونون شركاء لله في مرك اله شريك لما قنايا ان الله الله اله سبحانه وتعالى هو السميع الذي مغلب بنا وي اقواس ادو من كيسا البصير الذي عالم كهوي وعيد وي مكة يا اوسوا افعاسوا ذي اقواس اي سمينيا إلهي سبحانه وتعالى وإذن كجاسين يا وي إن الله الله والإلهي هو السميع الذي مغلط بنوه الإلهي سبحانه وتعالى البصير وعالم طوه الإلهي أولم يسيروا مينا صعنوا الإلهي مشركين في الأرض الأولى كدحديث مينا صعنين وفينظروا أي سيريان كيف سيئي كان هذا شيء عاقبة الذين كوي إلكتوري كانوا هذا من قبلهم أيظهر صوضا وحالك الضلبية مشركين تمرك إلهي سبحانه وتعالى وقحيل الإرادي أفتقلين توده ولو أفتقلي أحوال الآخرة وها إلهي ميسا أنت تنجلين يا إنه كو أفتقلي أحوال الدنيا وي أجنير أحواله وي مركا أصول إلهي أولم يسير وي مركا هده همزدان ويجريسا شيء محروفة ويضن ويفع الصمت هاي وي إلهي مركا وحوده سبحانه وتعالى أولم يسيروا أعمو ولم يسيروا ولا به صلاة مين دبيرنا إلهي أو إلهي بصيره وفقه روا بصيره وي وأولم يسيروا مين فعنوا لإلهي في الأهل الأوفة مين فصعنه أهل غم يسن فصعنه أو فينظروا أي سيريان فردا وحوية مظهر اعتبار وحوية إفرق هذا شو كيف سيدي كان أهادين عاقبة الذين كوي عرسوري كانوا أهادين من قبلهم أيها الصور وما يعيفوه إله أنه روح ما يمثل كانوا حي هذين وإلهي هم كواسوا أشد قوة درن منهم كوان حق وضا فدرن هو سن قوة در إيه وآثارا سامينتا في الأرض روح الله سامي أو مكانه إيه قصور إيه بزنو ووين إيه أدوية من الغسم إيه ثم ديه رأيني مركز الله سن شيخ الودقين أي وحل بكسمين أي كفار هذه الأمة شحيز بدنايين كانت سامين بدنايين أيها إلهي من وقوها سبحانه وتعالى markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala kaanuu waxay ahaayeen ummadahaas hum ayagu ashadda kuwa daran minhum kuwaan xaggooda ka daru ilaa kufaaru haadihi lumm wey quwatan quwadow dha ilaahay xooga iyo wa aasaaran saameynta filard dhulka la saameeyo oo arlada wax lagu sameeyo wey fa akhadahum llahu digeedna ilaahay waa qabtay oo hadda awooddii ay lahaayeen iyay isameeyeen waxba uma aysan karin mar haddii alle ay ku caafiyeen awoodda rabbiyaasa weyn subxaanahu watacaala waa nimankii reer caadahay waa ka yidhahdeen oo kusugi doona haddii ilahay ilaahay mar dhowe man ashaddu minaa quwatan waa ku yidhahdeen ya annaganaga xoog badanay yidhahdeen ilaahay awooddiisay halmaameen maxaa yeele kufaartu markay jibraan awoodda alla markaas una jeedaan waxa usoo socda ma arkaayaan alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fa akhadahum llahu dabeedna ilaahay yaa qabtay allah halaagay bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtoodi sababkeeda ilahay u halaagay wamaa kaana umana ahaanin lahum ayagow dha ilaahay min allaahi ilaahay xaggiisa ee min cadaabillaahi wey ilaahay cadaabkiisa min waaqin mid ka dhowrow dha ilaahay wamaa kaana uma ahaanin lahum ayagow ilaahay min waaqin mid ka dhowro cadaabka ilaahay wax ka dhowrana waa la waayow dha ilaahay daalika kaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala qabashada la qabtay weeye oo dambigoodii loo qabtay daalika kaasow dha ilaahay biannahum bisaabi annahumba sababkeeday ku ahaatay kaanad ay aheedow dha ilaahay ta'tiihim inay ula imaanayso rusuluhum rusushoodu bilbayinaati aayada cadcad fakafaruu dabeedna ay ku kufriyeen sababta marka loo cadaabay baa ilaahay nooga warramayo subxaanahu watacaala daalika kaas lasoo sheegow dha ilaahay biannahum bisaabi annahumba sababkeeday ku ahaatay kaanad ay ahaatay ta'tiihim inay ula imaanayso rusuluhum ama rusulhum rusushoodii bilbayinaati aayada cadcad mucjisooyin oo daahiraada ayaa rusushii ilaahay subxaanahu watacaala ugu soo dhiibay fakafaruu dabeedna way kufriyeen mucjisadii way aqoonsan waayeen waana ay ku kufriyeen fa akhadahum llahu dabeedna ilaahay waa qabtay markii mucjisadii lala soo diray rususha ay rumey waay asagoo hadda ilaahay asagoon wax tusin hadday cadaabane ayna cadaala xumo ku noqonaynin haddana ilaahay subxaanahu watacaala waxbuu tusinaya alle oo wax marka ay ku amdaco karaan ma jirto wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula waa kow dha ilaahay annagu ma ninku ahad cadaabaayo ilaa aan uwa soo dirayna rasuulow ilaahay marka hadda cadaabka qolooyinkan ku dhacay kufaaraha ilaahay wuxuu caddaynayaa markii rasuul loo soo diray oo mucjisooyina ay ula yimaadeen oo markaasi ku kufriyeen ay diideen ayaa qabashada ilaahay ay timid dadka markii wax loo caddeeyo oo xaqa ay ogaadaan garab mara fakhadahum llahu dabeedna ilaahay baa qabtow dha ilah qawiyin allihi taag badan wey ilaahay shadiidul ciqaabi ciqaabkiisa allihiu daraynha weeye oo markaas ilaahay subxaanahu watacaala cadowgiisa uu ciqaabo cadaabka ilaahay saas ayuu u daran yahay wala wallaahi yaqad xaqiiqaha ayuu dhi ilaahay arsalnaa waanu dirnay muuse nabi muuse biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay iyo wa suldaanin xujo ayaanu la dirnow dhi ilaahay mubiin oo cad hadda meeshaan waxaynu ka gudagelaynaa qisadii nabiyullaahi muuse iyo fircoon wixii nabi muuse iyo fircoon dhex maray qisadan hadda qur-aanka meelo badanaa lagu soo celceliyaa layidhi xikmada ka dambaysa waxaa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa shaksiyo looga dhigaya qalbiga ayaa loo dejinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddana waxaa xujo lagu ziyaadinayaa dadka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ku kufriyey oo ummadiisa ayaa xujo lagu badinayaa waciidna waa loogaga dhigayaa rasuulkeennana calayhi salaatu wasalaam waxay u noqonaysaa tasliye ayay u noqonaysaa marka hadda qisadaan iido badan oon hadda dhamaystiri karaynin waxaa weeye intii markaasi nooga harta casharka dambe ku dhamaan doontaa wala wallaahi yaqad xaqiiqaha arsalnaa waanu dirnow dha ilaahay muuse nabi muuse biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay iyo wa suldaanin xujow dha ilaahay mubiin oo cad ilaa fircawna fircoon aayadii hadda lala diray nabi ilaahi muuse waa soo marna wax badanoo sagaalkii aayadood weeye mucjisada ahay oo ushi iyo yadda ugu horeeyeen sideed ilaahay suurat alcaraaf uu noogu soo sheegay midna waxaanooga kugu soo sheegay suurata yuunus oo dhamsiga ah ilaa fircawna fircoon ayaan ula dirnow dha ilaahay iyo wa haamaana haamaan oo wasiirkiisii ah iyo wa qaaruuna qaaruun oo isaguna mar dambe ku kufriyey faqaaluu dabeedna waxay yidhahdeen intaas nin saaxirun huwa usoo qabdirun kadaa huwa muuse saaxirun saaxir weeye kadaabun oo been badan wixii markaasi mucjiso ahay waxay yidhahdeen muuse saaxir been badan weeye ilaa fircawna fircoon ayaan u dirnow dha ilaahay iyo wa haamaana haamaan iyo wa qaaruuna qaaruun faqaaluu dabeedna waxay yidhahdeen oo dha ilaahay saaxirun huwa saaxirun saaxir weeye muuse kadaabun oo been badan ayay yidhahdeen wadajir bay sidaas ku dheheen hadda nimankan waxa loo khasisaa layidhi saddexda ayagaa ru-asada ahay madaxdigay ahaayeen maxay ila fircoon boqorkiibuu ahay, haamaan wasiirow ahay, qaaruna wuxuu ahay ninkaan soo marigino saaxib alamwaal walkunuus u ahay, maalka iyo kunuusti ninka haysta u ahay weeye. ilaahayna wuxuu ayaga ugu daraalayay, wuxuu kula sheegsoobaayay kufriga iyo beeninta aakhirul amarka uu beeniyey nabiyulaahi muusa uu beeniyey weeye, soo ma hore uu rumeeyey soo hore uu soo marna weeye. laakiin ficilkiisa dambo ayaa kiisu hore tirtiray oo waxa uu noqda markaasi nin lagu saabareeyey kufri sida ibliis oo kaleen rood ayuu ahay. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, falama cindinaa agtayna uu igala yimiday, qaaluu waxay yidhaahdeen uqtiluu dila, qaaluu waxay yidhaahdeen uqtiluu ma aysan ahanin ilaa fii dalaalin halaag mooye, wamaa kaydu lkaafiriina kaafiriinta dhagaysooda ma aysan ilaa fii dalaalin halaag mooye. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 27 oo suuratu ghaafir ka mid ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay casharkeeni aada ugu dambeeyey, waxaanu soo gaarnay qisadii nabiyulaahi muuse iyo fircoon waxyaabihii dhex maray ayaa ilaahay nooga soo waramay, oo alla wuxuuna soo yidhi waxaanu dirnay nabiyulaahi muuse aayaadkayni ayaanu la dirnay iyo suldaan oo cad ayaanu la dirnay, waxaanu ula dirnay fircoon iyo haamaan u dhaylaha iyo qaaruun oo ru-asadii ahay, waxayna yidhaahdeen nabi muuse iyagoo tilmaamaya ay dhaheen saaxir weeye oo been badan bay yidhaahdeen. markii waxa weeye xaqi uu ula yimiday oo agtayna uu ula yimiday, waxay yidhaahdeen dila, nimanka waxa weeye nabiyulaahi muuse rumeeyey ilmaha laga laayo wiilashirna socotay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi ow dhaylaahay, oo ku dhahay raggii meloo iisa ahay daruunii iga taga ayuu dhahay, aqtil aan dilee muusaa muuse aan dilee. wa qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi nabiyulaahi muuse markii risaaladii uu la yimid waxyigii ilaahay xaggiisa uu ka yimiday mucjisooyinkii cajiibka ahi uu la yimiday, fircoon markaas wuxuu dhahay ninkan waan dilayaa ayuu dhahay. ilaan fircoon ayagoo intaasna hadda nabiyulaahi muuse uu la yimiday haddana waxa u haystaa weli saldanadiisa ayuu haystaa. marka waxaa jirtay baa la yidhi way ka reereebi jireen baa la yidhi, oo dilka fircoon muuse ha dilin bay dhihi jireen. markuu yidhahay waa dilaaba naga daayay dhihi jireen la yidhi. nabiyulaahi muuse marka isagoo arrimahaas haysta oo aan ka laabanaynin, oo sida ugu adag yahay markuu arkay fircoon, dadkina waxa weeye waxyaabo badan markaasi uu dareensiiyey oo mucjisooyin uu tusay, fircoon markaasi waxau dan uu baday amase waxa weeye uu ka dhigtay maaragtay arrin gaashaana uu ka dhiganayaa, oo waxa weeye uu ka dhiganayaa walax uu ku baxsanaayo inuu markaasi nabiyulaahi muuse uu dilo. sidaas ayaa markaasi waxa weeye ayuu go-aansadaa la yidhi. marka nimankan hadda fircoon qoladiisa ahoo malaciisa ahoo way ka diidi jireen baa la yidhi fircoon inuu dilo. waxaa la sheegaa marka amuuro dhowra ayay uga reebi jiraan la yidhi, ee hadda jacayl u qabaan laftirkoodu nabi muuse mayna la yidhi. waxaa la yidhaha marka dhowr arrimoodo waxay culimmada qaar yidhaahdeen waxa ka reebi jiray dilka fircoon inuu muuse dilo wuxuu ahay ninka haddana ilaahay noo sheegi doono, wa qaala rajulu mu'minu min aali fircawna, ninkaas mu'minka ahay ayaa markaasi ka reebi jiraa la yidhi. marka waxau ahay saaxibu siri fircawna u ahay nin fircoon markaa sirtiisa ahay u ahay. markaas waxa weeye xiilo ayuu la samayn jiray fircoon oo ah markaas inuu ka reebo dilka nabiyulaahi muuse uu rabo inuu dilo fircoon. midda labaad waxaa la yidhi dilka nabi muuse waxay ugaga reebayeen in baa la yidhi muusey xafirayeen oo waxay dhahayeen war waxaas wax waxtaraayo wax la dila ma dhameen, wax hadda markaasi aan anagu aan sharafteenna ku baabi'ino ama aan ku dayana ma dhameen, naga daayi dhahay muusey xafirayeen ali. oo waxay yidhahdeen saaxir daciifa weeye, dilkiisana waxa weeye wax hadda oo soo kordhaayo ma jirto weeye, maxaa yaele dadkaa waxayna leeyihiin war way dileen ninkaas, waxayna ku dileen waxay ka caajiseen sixirkiisa inay ka hortagaan, marka saasaana leeyahi waana la ceebayaa naga dhaafa taasna way dhihi jireen, taasna waa laga yaabaa inuu dhaafeenaa la yidhi. midda saddexaad waxaa la yidhi ayagu haysabaka jireenaa la yidhi fircoon, maxaa yeele waxay ogaadeen fircoon haddii waxa weeye muuse ou caarado ka hor yimaado in markaasi waxa weeye fircoon nin mashquula uu noqonaayo, oo markaasi fircoon uu markaasi mashquul uu noqonaayo oo ahay ninku soo jeeda noqonaayo ayagana waxa weeye uusan taabanaynin. waxaa kaloo markaasi ay uga heeli jireenaa la yidhi waxay ogaayeenaa la yidhi nabi muuse inuu ahlulxaq uu yahay, inkastoo ayna ayagu raacaynin waxay markii is yidhaahdeen haddii waxa weeye fircoon muuse uu banbaxo oo nabi muuse la dilo فرعون دقدق إن حق ربي الله قطبنا أي أغاينا لي مركا أسي وحيد هذا لنك هنغو صعبن هنغو صعبن ميلا هذا مدة كلا انتظر مدة حد عن شيء نيوه نمان كبقو هذا وحالي لي أما مرحبا هدي وايان بالي لي ولحي يكون مسكولان دقك فعيضا أي كسول جيستان نمان كان مركا وحي أغاين فرعون هدي وحاوي ولحي يكون مسكول أو مرجيلا وايو إن وحاوي عيضا لست فورا وكسول جيستان أيه مركز وحي هبنا لي إلى المسكول سنة فرعون أدو إلهي باكو علمنا لكن علماء الإسلام مركز بحثيين ساسيين وركز عليه مركز وحي نهي وقال فرعون فرعونه يلول إلهي نروني إذا استقى أقتل أنزلي موسى وموسى أنزلي وليدعو هنا أويه سموسى ربه وربه سأويه سونا خبقه أشيقه سأويه لسوئي غدعيه إني أنو وعليه نهي فرعون أخاف وحان كعب سنيا أن يبدل إنه يبدل دينكم دين كما أبدله معناها إلاد أن أبدله وحوى يولهي إني أنه أخاف وحنك بقيا أن يبدل إنه يبدل موسى دينكم دين كما أبدله فإبادة أنه دين كما حقوة إبادة أنه قد أعبد إيسان أيو إذن كبدل إياه ما كأسا إستغحى إيسان أسأل إله هذا فرعان وحوك لغيا إبادة لأعبد أيو إله لغيا إلي الدين أيسهي ومر كأسو حوى يهدين لبدله تباطة دتك ايو اماهي الان دتك اهل البادل كاسوه بابا بادل كودا لوقو حيي مركا سي دتك وحق اوغا لغيان او هدين لوهي مركا سي لهوغا ايكا لغيان محايا الالهي واسوه لهي افمن زيين الله سوء عمله فرهاء وحسنة قفك وحوهي زي مرنا الالهي واسوه لهي زيين الله سوء عماله اعمال شوه دحمد ايه لوقو حيي مركا سي وناكو اخين قفك وحوهي هدي عمل شي سحون وناكو وصفيه دين تلبدل او شوغاي وعباده تلا عابوداي فاسو دين كدغيا هذا دين وين نقونيسو دين وحاله رسيس و وخي لاقا يا ليدا او دين هدي معناها اصل لغه ماشا لغا سو قاتاي ديدو لوو نوقدو لماذا سميه دين دينا لانه يداين بمعنى يتبع وي دين تو دين وحا لوو مغعابا ليدي وا دي معنى يداين وي بمعنى يتبع والراعه وخي لاقا او مركاسي وحا وي اعتقاد اي فعل لو راعه وهي دين بين قنايا واسينا اولا نبو كما كدين سودان تاسك الدين الى سالة الدين الى وحيالها حسن اولا اميني وحي نقنايا هدي لقود لقود او مركز الشيء لخاعه او مشروع الغدسه فتك الدين بين قنايا دين كي سوحا سين قنايا مركز هبدا اصلا وحيالها الى هذا اصلا العابودة ايو دسك دين وقدقيا دين وقويهن حيلا وفاعين سيادة وحي لفاعات دين قنايا بس وحوي وحيو قبان دينتو إنا يتاي مدى إلهي سيودة جيي إيه مركز دينتو واتاي إيه لقرب ماهي هدي دينتا لقرب مره أو قدتي إلهي دينتيسا قرب مراه دينتي إلهي نهيستو وحا مركز أو هاي السوق لقم مايو أو السوق جعل يها إنه وصعه دينتا ساقو نقونيس إيه من نقوني مد دينتا إسلام تهيستا أو مركز إلا ليه يدينو هاي ساماها دينتيا ذو حالها وحي لفاعة دين لقها وحان لفاعة دين نقون مايان إلهي مركا يقول سبحانه وتعالى وهو بها إذا فقع يوم كان ديلي ربي يسوي يرسو وعنك بقى يدين كين إلو بدلو إيه وأن يظهر إنا وخضع هريا فالأهل الأوفة نحليس الفساد الفساد والله فرعان وكهد لا أكيد هذا هو حانك بقى هو بها وأن يظهر إنا وخضع هريا أو كم وجيه فالأهل الأوفة نحليس الفساد الفساد والله هو يهديه موصلة راعه أغلبا إن يزيونون نبت قليدة إيه وخو البقى يفجران يبرواقضة دواساك إيمانيس جلبا كدعاية وحيالة بضان إلا هذا هو يقاله دينة إسلام كوحيو أركان فساد بيو أركان إلا أن أيضا مهر أعطانا قاله هو دينة وحيو أركان فساد بيو أركان هذا لغا سرعون بالخير وهو يوحى إستغو وراء كفرغا أياه وقو كدقيا وح أمن كينا دينة وقو كدقيا إلهي حديثة كتم إلي وح فساد لنا ومركة يسدل إيو خهاب إيو مساسة إيو باب كينا أيو كدقيا معايا إستغو مهر ما يسمعه وحقوه رميسيه أيو غراغ أهكا ياوهي وحكا السؤال بركة أسأل بعض لنا كذلك ويهي بركة سؤال أولاهي وقال موسى نبي موسى وحاو دهيو الإلهي فهم كيسي وقل لهي نبي الله موسى ورك فرعونه مقليا لي بركة سؤال هذا سكن لي وقال موسى نبي موسى وحاو دهي إني أنو عزت وحا نغنقلي بربي يحبكي أيام نغنقلي يو ربكم بدين تربيين من كل متكبر متكبر بنا دمان تيسا متكاسو لا يمنع رمينين بيوم الحساب حساب تيوم تيس ilaahay aan samayn kaayuu dhaha. Maxaa yeele markii dhibaato ay timaado oo cadow uu kuu hanjabo, waxaa la rabaa ilaahay in laga meyngelo subxaana wa tacaala. Amniyadii ilaahay yaa meyngelaysa? Ilaahay mar walba in lagu tiirsanaa la doonayaa. Haddii ilaahay laga meyngelo, ilaahay waa ku korinaya subxaana wa tacaala. Addoonkii meyngelo ilaahay waa korinayaa. Waqaala muusa, nabi muuse wuxuu dhahay inii anigu ciisa waxaan meyngelay birabbii, rabbigaygaan meyngelay, iyo wa rabbikum, rabbigiina, min kulli mutakabbirin, mid kibir badan dhammaantiisa, mutakabbirkaasoo laa yu'minu, aan rumaynaynin, biyoomil xisaabi, xisaabta yoonkiisa. Gaalada sidurkeeda ilaahay in laga meyngelaa la doonaya. Marka arrintu markay saas joogto, ilaahay waxau usoo saaray nabiyullaahi muuse nin kala dooda fircawn oo waxa weeye afhayeen u noqda ayaa ilaahay usoo bixiyey. Marka hore ayagaa iska hor imaan jiray. Marka ilaahay markuu meyngelay nabiyullaahi muuse mawlidiisa markuu meyngelay, ayaa ilaahay waxa uu siiyaa layidhi qof kala dooda laciinkan kaafirka oo afhayeen u noqda weeye. Cabdullaahi ibnu cabaas xabru caalimu waxau dhahay aali fircawn wax mu'min oo halkaa nin ahayn ma jirin u dhah. Iyo markaasi imra'atu fircawn oo aasiya binti mazaxamah, iyo markaasi mu'minki oo nabi muuse u dhahay inal mala'a yu'tamiruuna bika liyaqtuluuka fakhruj inii laka min anaasixiin. Xadiisaa waxaa soo arooray sidiiqiintu waxa weeye xabiibu najaar oo aalu yaasiin iyo mu'minu aali fircawn oo yidhi ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbi allah. Kan saddexaad waa abubakar asidiiq u dhahay, asagaana ugu fadli badan weeye. Ninkaas magaciisa ilaahay baa ku cilmila, waxay qoraan lasiirada xisqiil la dhihi jiray, qaar samcaana la dhihi jiray, ay yidhaahdeen ilaahaa ku cilmila. Arrintu markay saas joogto, ilaahay wuxuu yihi waqaala rajulan, nin ayaa wuxuu dhahay rajulkaasoo mu'min oo mu'min hawl ilaahay oo min aali fircawna fircawn aalkiisa kamid ah, min aali fircawna fircawn aalkiisa kamid ah, ina adeerkiisa u ahayaa layidhi ilaahaa ku cilmila. Rajulkaasoo yasumu qarinaaya iimaanahu, iimaankiisa qarinaaya, iimaankiisa qarinaaya la yidhi. Qaar waxay yidhahdeen maya ninkaa reer binu israa'iilo kamid ahay iimaankiisa qarin jiray, inkastoo aalu fircawn u ahay. Si kastaba ilaahay sida uu noo sheegay ayaa nagu filan. Wa qaala rajulu, nin waxa uu dhahay u dhe ilaahay waa la nakireeyey oo markaa saas waa uu ku keenaya inaan hadda meelna unu ku cadaynin. Rajulkaasoo mu'mina oo mu'mina oo min aali fircawna fircawn aalkiisa kamid ah, rajulkaasoo yasumu qarinaaya iimaanahu, iimaankiisa wuxuu dhahay ataqtuluuna, ma dilaysiin reer fircawn haddaa tihiin, rajula, nin miyaad dilaysaan, an yaquula liajli an yaquula, ou ku qowla daraaddeeda miyaad u dilaysaan, rabbi rabbigaygu allahu alla weeye. Nin yidhi rabbigaygu waa alle, ma ninkaasaad dilaysaan? Walxaal qad xaqeeqee, haddana jaa'akum, oo idinla yimiday bilbayinaati, aayado cadcad oo mucjisoyna idinla yimiday, oo hadda nin keligiisa iska hadlaa uusan ahaynin. Waqad jaa'akum, xaal idinla yimiday bilbayinaati, aayado cadcad oo idinla yimiday, mucjisoyna daahiraad idinla yimiday oo idinla yimiday, min rabbikum, xagga rabbigiinana idin kagala yimiday. Wayaku haddau ahaado u dhahay ninkaas kaadiban mid been sheegaaya, fa calayhi furkiisa ayaa kadibuhu beentiisa ahaatay. Hadduu been sheegaayo ilaahay ku been abuuranayo, beentaas lararkeedu isaga ayay ku dhacaysaa. Wayaku haddau ahaado u dhahay kaadiban mid been sheegaaya, fa calayhi furkiisa ayaa kadibuhu beentiisa ahaatay. Wayaku haddau ahaado saadiqa mid run sheegaayani, yusibku maxaa idin asiibaaya, bacdu ladii kiibarkiisa, yacidikum, idin yaguhaayo, cadaabku idin yaguhaayo, caaji ahay idin ku dhacayo. Wayaku haddau ahaaday saadiqan mid run sheegaayo, yusufku maxaa idin asiibaayo, bacdu ladii kiibarkiisa, yacidikum, idin yaguhaayo, in allaha allana laa yahdii, hanuunin maayo, min duun huwa, isagu musrifun, mushriga, kadaabun oo been badan. In allaha allana laa yahdii, hanuunin maayo, min duun huwa, isagu musrifun, mushriga hau dhahay, kadaabun oo been badan, oo ilaahay ku been abuuranay. Yaa qowmi, qowmkeygiyo, ayuu dhahay ninkii muminka ahay, lakum idinka ayuu idiin sugnaaday, almulku, mulkigii, alyowma, maanta, dhaahiriina, xaalaatiin, kuwa qaaliba, falarli, ahrada qaalibka, oo arlu masar, adinka ayaa maanta madaxtinimada haysatiin. Yaa qowmi, qowmkeygiyo, ayuu dhahay, lakum idinka ayuu idiin sugnaaday, almulku, mulkigii, waa uu ka wadaa amarkiina hafatahaadina, ba'siga ilaahay cadaabkiisana ha u banbixina, oo ninkaan haysku dilina, ayuu dhahay, ninkaan muuse haddaa dishaan, waxa weeye balaayaa ka dhacaysa, xarbo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka timid ayaa imaanaysa. Maxaa yeele ilaahay ambiyadiisa iyo awliyadiisa haddii la dilo ama la dhibaateeyo, ilaahay xaggiisa ayaa xarba ka imaanaysa. Markaas waxa u wada dilayaa haddii waxa weeye ay awooddooda isticmaalaan oo ay ka faa'iidaystaan maanta madaxtinimada iyo ay haystaan oo ay saas wax ku kharibaan, in mustaqbalkooda uusan fiicnaanayn. Maxaa yeele haddii awoodda aad leedahay aad u adeegsato si sharci daro ah ilaahay subxaanahu watacaala waa kaa qaadaya. In badan baana la arkay awoodda haddii lagu tagi falo waxa weeye sii jiri mayso taas waxa weeye taariikh oo horuu tegay weeye. yaa qowmi qowmkaygii lakum idinka ayuu idin sugnaado u dhahay almulku mulkigii boqortooyada alyooma maanta maanta idinkaa boqortooyada haysatiin daahiriina xaalaatiin kuwa qaaliba falardi dhulka qaalib ku arlada waxaa ahlu masar weeye fircoon meel kale kama uusan talin faman keeda ayuu dhahay yansurunaa nooga gargaarayo min ba'si illaahi ilaahi cadaabkiisa yaa nooga gargaaray in jaaana hadduu noo yimaado faman keeda yansurunaa nooga gargaarayo ayuu dhahay min ba'si illaahi ilaahi cadaabkiisa yaa nooga gargaaraya in jaaana hadduu noo yimaado. macnaha wuxuu ka wadaa in qataltum awliyaahu ilaahay awliyadiisa daadishiin yaa cadaabka nooga gargaaraya. la naasira lanaa weye qof noo gargaaraysa ma jirto. markii sidaas uu dhahay muminkii qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi maa uriikum anugu idiin ishaari maayo ilaa maa fii mooyana araan ushaaray naftayda wamaa ahdiikum mana idinku hanuuninaayo ilaa sabiila rashaadi hanuunka jidkiisa maahina. qaala fircawnu fircoon wuxuu dhahay u dha ilaahay warkii ninkaanuu soo dhex galay asagoo dadkiisi la wahamaayo ayuu dhahay maa uriikum anugu idiin ishaari maayo oo idinla dooni maayo ilaa maa araa waxaa naftiida ushaaraya maahe maa ushiiru calaykum ay ilaa bimaa ushiiru bihi calaa nafsii waxaa naftayda u ishaaraya ayaa idinkana idin ishaaraya. waxaana weye taasu qablu muusa waa in muuse la dilaho dhahay. haddana wamaa ahdiikum uu dhahay anugu idinku hanuunin maayo ilaa sabiila rashaadi sawaabka jidkiisa maahane wadada sawaabka oo toosan ayaa idinku hanuunaa. bal wuxuu ka hadlaa fiir maa adcuukum oo ka wadaa ilaa dariiq alhuda hanuunka jidkiisa. maxaa yeele qofka baadiyaysan oo mushrimkaahu waxa weeye wuxuu ku hadlaa dadka aniga ayaa wadada xaqaa ayaan haayahu yidhaha waana geentiisu ahay ilaa asaga saasay la tahay waa dhunsan yahay. markaasuu wuxuu ka dhigayaa inuu asagu wada xaqa u haayo ilaahay baa baadilki markaasi ayaa ugu ekaysiyey inuu maaragtay xaq yahay ilan waa la halaagayaa. waqaala ladii kii waxau dhahay ou dha ilaahay aamana rumeeyey waa muminkiya yaa qowmi qowmkaygiiow innii anigu akhaafu calaykum waxaan idinkaga cabsanayaa mila yowmi alaxzaabi isbahaysatadii yoomkeedii masalkeedaan idinka baqayaa. innii anigu ayuu dhahay yaa qowmi qowmkaygiiow innii anigu akhaafu calaykum waxaan korkiina ugaga cabsanayaa mila yowmi alaxzaabi axzaabihii yoomkeedii masalkiisaan idinka baqayaa. macnaha waxa weeye axzaabihii kufaarta ahay oo baadilka isku bahaystay wixii ku dhacay oo kale ayaan idinkaga baqayaa. mila dabi qowmi nuuxin nuux qoomkiisii caadadoodii masalkeedaan idinkaga baqayaa. markaas laga bedelaa ama bayaan ba laga dhigo mila dabi qowmi nuuxin nuux qoomkiisii caadadoodii masalkeedaan idinkaga baqayaa iyo wacaadin reer caad iyo wasamuuda reer samudow dha iyo waladiina kuwii min bacdim ka dambeeyey wixii ka dambeeyey oo kufaara ahay weeye cadaabkii adduunyada lagu cadaabo kalaa idinkaga baqayaa. wama allaahu allana ma ahan yuriidu mid la doonaayo dulman dulmi lilcibaadi addoomanka la doonaayo. wama allaahu alla ma ahan yuriidu mid la doonaayo u dha ilaahay subxaanahu wa tacaala dulman dulmiya u dha ilaahay lilcibaadi addoomanka la doonaayo. ilaahay addoomanka dulmi la dooni maayo inay ayagu daalimiin noqdaan mooyaane ilaahay dulmi la dooni maayo. marka waxa weeye idinkaa daalimiin ula jeedaa markaas waxa weeye dhibaato ayaa idinku dhacaysa warka uu sheegana hadda waa yimiday laakina seexadiisa markaasi ma ogola. wayaa qowmi qoomkaygiio ayuu dhahay kagoo sii hadlaayo innii anigu akhaafu calaykum korkiina waxaan ugaga baqayaa yowma tanaadi isu naadinta maalinteeda waa yowma alqiyaama weeye. yowma tanaadi waxaa lagu magacaabaa la yidhi waxaa badnaanaya asxaabuljanna iyo asxaabunaar isu naadintooda oo waa saan kusoo mari jirna suuratu alaxraaf weeye wanaadaa asxaabuljannata asxaaba naari iyo wanaadaa asxaabu naari asxaabuljannata waa saan soo mari jirna. amase bilcagsi waa maaragtay waxa weeye labadooda ayaa isu naadinaya ahlujannana ahlunaar unaadinaya bilcagsi ahlunaarna ahlujanna unaadinaya waa hadda labada aayadoon kala sheegayna. middahana waxa weeye sacaado oo ahalkeeda loogu naadiyo iyo shaqaawo oo loogu naadiyo ahalkeeda weye iyo waxyaaba badan oo imaan doono hadda kor aan soo marnay. munaadiga markaasi bayna aljannati wa naari ka naadinaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waa u dhahay qoonkaygiiow waxaan idinkaga cabsanayaa yowma tanaadi isu naadinta maalinteeda. yowma maalin ayaa idinkaga cabsanayaa ha u dhahay tuwalluuna aada geesanaysiin mudbiriina xaal aatiin kuwa dubur jeedinaya oo markaasi can mowqif alxisaab weeye xisaabka mowqifkiisa aad ka jeesanayso naarta aad aadaysiin. yowma maalin ayaa idinkaga baqayaa ha u dhahay tuwalluuna aada geesanaysiin mudbiriina xaal aatiin kuwa dubur jeedinaya ma lakum idinma uusan sugnaaninne min allaahi ilaahay cadaabkiisa nin caasin mid idinka dhowra ma lakum idinma uusan sugnaanin min allaahi min cadaabi illaahi wa ilaahay cadaabkiisa nin caasin mid idinka dhowra waman yudlil illaahu alla ruuxa oo baadiye u dhahay famaa lahu uma sugnaanin min haadi mid hanuusha uma sugnaanin waman yudlil illaahu alla ruuxa oo baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaanin mid haadi mid hanuusha uma sugnaanin dadkii ilaahay baadiyeena cid hanuuni kartaa ima jirto walaa wallaahi laqad xaqeeqaha yuu dhahay jaa'akum waxaa idiin yimiday yuusufu nabi yuusuf min qabl hor qabla muusa weeye waa yuusuf ibnu yacquub weeye walaqad xaqeeqaha jaa'akum waxaa idiin yimid uu dhahay yuusufu nabi yuusuf min qabl hor ayuu idiin yimiday bilbayinaati aayado cadcad oo mucjisooyina ayuuna idinla yimiday famaa ziltum kama idaan duulina fii shakin shaki inaad ku sugan tihiin mimaa fii jaa'akum bihi uu idinla yimiday nabi yuusuf xataa idaa waqtigii halaka uu halaagsamo u dhintay qultum waxaad tidhaahdeen adinkoon waxba daliila aanan haysanin lan yabcas allahu ilaahay soo bixin maayo min bacdi yuusuf bacdigiisa rasuulan rasuul marka kama duulina inaad yuusufna ku kufriteen gowrkiisa inaad ku kufrinaysaan famaa ziltum ayuu dhahay kama idaan duulina fii shakin shaki inaad ku sugan tihiin mimaa fii jaa'akum uu idinla yimiday adigu ga sugan tihiin bihi maaga nabi yuusuf xataa idaa waqtigii halaka u dhintay yuusuf qultum maxaad dhahdeen waa min kayri burhaani weeye adinkoo wax daliila iyo midna aan u fiirinaynin hadda ayaga markuu la khidaabaayo waxyaabihii uu suu sheegay ay sameeyeen ayuu kula khidaabuhaya lan yabcas allahu alla soo bixi maayo min bacdii ayaad tidhahdeen yuusuf bacdigiisa rasuulan rasuul marka nabi yuusufna waad ku kufriseen intaas baad maaragtay wixii ka dambeeyena aad ku kufriseen kadalika sidaasoo kale u dhahay mila idlaalikum weeye kadalika sidaasoo kale ayuu dhahay yudilu llahu alla waa baadiyeynaya nin duul huwa isaguba musrifun mushrik ah murtaabun oo shaki badan nin duul huwa isaguba musrifun mushrik ah murtaabun oo shaki badan oo wixii markaasi waxa weeye bayinaadaho aayadahu arkay ku kufrinaayo ilaahay subxaanahu watacaala waa baadiyeynaha u dhahay waana halaagaya alladiina kuwa yujaadiluuna doodaayo fii aayaati illahi ilahay aad doodaayo meeshaa macnaha kalaamu rajul almu'min ay ixtimaashaha la yidhi amba waxa weeye ibtido weeyo oo markaasi min kalaami illaahi ilahay kalaamkiisa laga bilaabaayo amase ninkiiyaa weli laga xikaayaduu haayo oo ninku waxa u dhahay muminka ahay alladiina kuwa ayuu dhahay yujaadiluuna doodaayo fii aayaati illahi ilahay aayaadkiisa ku doodaayo bikayri suldaanin xujo la-aanteeda suldaantaasoo ataahum u timiday bikayri suldaanin xujo la-aanteedoo ataahum u timiday kabura waxaa weynaaday maqtan min maqtin xagga carada cinda allahi ilay agtiisa ku weynaata u dhahay kabura jidaaluhum aad leedahay waa qabru mufado weeye kabura waxaa weynaaday jidaalkooda ayuu dhahay maqtan min maqtin xagga carada cinda allahi ilay agtiisa laysaga carooday oo markaasi kabura jidaaluhum taa jidaaluhumtaasaa markaasaa qabru mufada weeye kabura waxaa weynaaday doodoodaa weynaatay maqtan min maqtin xagga caradayna ku weynaatay cinda allahi ilaytiisa laysaga carooday iyo wa cinda aladiina kuwa agtooda aamanuu rumeeyey wa cinda aladiina kuwa agtooda aamanuu rumeeyey kadalika sidaasoo kale u dhahay ee misla idlaalihim sida kuwaas loo baadiyeyo kale kadalika sidaasoo kale yadbacu llahu alla waa daboolayaa oo baadi ayuu ku daboolayaa calaa qalbi mutakabbirin mid kibir badan qalbigiisa korkiisa u dhahay ilaahay jabbaarin oo qarib badan calaa kulli qalbi mutakabbirin mid kibir badan qalbigiisa dhammaantiisa u dhahay ilaahay ayaa alla daboolayaa jabbaarin oo qahrid badan haddii kaleentood waxa weeye idaafada laga daayo loo tan weyneeyo calaa kulli qalbin qalbi la arkay kulligiis korkiisa alla daboolayaa qalbigaasoo mutakabbirin oo kibir badan saaxiibkiisaa loola jeedaa jabbaarin oo qahrid badan sidaas marka u dhahay fircawnaa marka soo baxay wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi u dha ilaahay yaa haamaanu haamaanow ibni lii ii dhis ayuu dhahay sarxan sar ii dhis wa qaala fircawnu fircawn wuxuu dhahay u dha ilaahay fircawn markii waxa weeye uu ka yaabaa la yidhi ninkan hadalkiisa ayuu markaasi wuxuu la soo baxayaa xiilad kale isagoo ninkan muuminka hadalkiisa ka dhejiyeysana waxba aan kasoo qaadaynin ayaa waxa uu yidhi wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi u dha ilaahay yaa haamaanu haamaanu wasiirkiisa weeye ibni lii ii dhis uu dhahay sarxan sar ii dhis macnaha wuxuu ka wadaa binaacan caaliyan weeye dhismo oo sarreeyo aada iyo aada macnaha taallo oo hawadaa sare lagu jaraayo weeye ee hadda sar caadiya maahan binaacan caaliyan weeye bina oo dheer oo maaragtay yaa ballaaran weeye qisadiisana waxaan kusoo marnay hadda ka hor suuratu lqasas weeye ii dhis ayuu dhahay لعلي وحان مدن هو داي ابلغ الاسباب اسباب ان ان جارو ايان مدن هي لعلي وحان مدن هي ابلغ الاسباب سببها ان ان جارو اسباب السماوات سماواتك اسباب تو ان ان جارو معناه وكودا طرق او مركاس ان ان هلو ان كو جارا سمد وي لعلي وحان مدن هي ابلغ الاسباب ودين ان ان جارو اسباب السماوات قبل سماواتك ودين تير ان ان جارو او فعد دلع عن دالعه الى اله موسى موسى الهي سان دارا كف عاد الى اخي وهي كو عقنت هاي فعد دلع الى يراد غلغ عمرك ابلغ الاسباب لعلي ابلغ الاسباب او فعد دلع عن دالعه حديث فعد دلع الايران الجوا وهي نقنيسا ابن لي وهي مركاس امر فاتي جو نقنيسا او فعد دلع عن دالعه وهي الى اله موسى موسى الهي سان دارا ويني انا وايو دهي لاذنه موسى وحان املينيا kadiba ni been sheegaa inuu yahay oo waxa weeye markii danahaas adiga dhisto waan fuulaya ilaah markaas muuse uu sheegay ayaan soo fiirinaya dadka markaas ayuu inuu tiray doonaya dadka inuu tiray doonaya faad gali aadi la yiraahdo waa saa hor u soo sheegnayo goow waxay u noqonaysaa emily weeye waxaana lagu nasbinaya an oo mulmara weeye bacdal faa'i sida hadda ninki shaacirka u dhaayaa naaqu siiri xanaqan fasiixan إلى سليمان فأنا الصريحة أولاد فأنا الصريحة أولي مكة ما لسيك بكاته وي أما كو حالي ودس بيه اللي هو مركز الدواب الترج وي لولا قرواد السبعيتان وي فأرد لعو يا فأرد لعا لولا والا ليه كلا وي بل كألا وحيد سبحانه وتعالى سلا سعيو داي فرعون سبحانه ما ليه هود داي موسى إنه بين شيء جاي في أن له إله غيري إلو إليه إلها عنيق هين إلو بين كل شيء لك هاي hadda fir'aawn wartaas uu dhahay leeyay dadka ayuu markaas waxa weeye uu qaldaya kunkiisu qaldaha leeyay ee fir'aawn waa ogyahay leeyay waana istiqaasay leeyay muuse inuu ku run sheegayo hadallada uu yiri dhammaantood inuu ku sheego oo ogyahay maayele cid markaas waxa weeye rabu samaawaad wal ardi yaana hadhihi kartaa uma jirto weeye wax kastaa la sheegay sidaas ayuu markaas uu dhahay ilaahi wuxuu subxaana wa tacaala wakadalika sidaasoo kale diina lifircauna fircaun waxaa loo diinay loo qurxiyey suwa camali camalkiisa kan xun wasidda waana laga jeediyay cani sabiili ama wasadda waa jeesta cani sabiili wadada xaqa ayuu ka jeestay wamaa kaydu fircauna fircaun dhagastiisu ma aana u dha ilaahay ilaa fii sabaabin khasaara mooye wamaa kaydu fircauna fircaun dhagastiisu ma aana u dha ilaahay ilaa fii sabaabin khasaara mooye khasaara ayaa ku dhacday marka casharkeena intaas uu ku egyahay wallahi subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu